یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی۔